Wiadomości. To program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela 2 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Około 100 dzieci trafiło do szpitali po zatruciu w przedszkolu w Chotomowie w województwie mazowieckim. Brytyjskie służby bezpieczeństwa poleciły wzmocnić ochronę lotnisk oraz elektrowni jądrowych. Terroryści mogą mieć sposób na obejście kontroli. Niebieski marsz przeszedł ulicami Radomia, miał przypomnieć o osobach dotkniętych autyzmem. Po zatruciu dzieci przedszkole w Chotomowie w województwie mazowieckim będzie zamknięte do odwołania. Około 100 przedszkolaków trafiło do szpitali z powodu zatrucia pokarmowego. Ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Są pod opieką lekarze m.in. w Warszawie, Otwocku czy Dziekanowie Leśnym. Gmina Jabłonna, na terenie której znajduje się placówka, informuje, że zachorowania mogły wywołać bakterie Salmonelli lub coli. Sprawę bada powiatowy inspektorat sanitarny. Próbki żywności podanej w czwartek zabezpieczono do badań. Władze gminy informują, że dzieciom, które nie będą mogły zostać w domu, zorganizują jutro opiekę przedszkolanek w szkole podstawowej w Chotomowie. Uczulają także rodziców, aby w przypadku zauważenia jakichkolwiek symptomów choroby niezwłocznie skontaktowali się z lekarzem. Przedszkole będzie na razie zamknięte, w budynku zostanie przeprowadzona dezynfekcja. Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego grecki rząd chce zmniejszyć liczbę migrantów, którzy utknęli na wyspach. Władze wydały nowe rozporządzenia i otworzyły także ośrodki dla uchodźców, którzy nie dostali azylu. Oficjalnie sezon turystyczny w Grecji zaczyna się w okresie wielkanocnym, dlatego rząd spieszy się z odpowiednimi działaniami, zwłaszcza że w ostatnim czasie zwiększył się napływ migrantów na wyspy we wschodniej części Morza Egejskiego. Podjęte kroki mają usprawnić procedurę azylową, dzięki czemu więcej uchodźców będzie mogło być przetransportowywanych do Grecji kontynentalnej. Z kolei osoby, które nie otrzymają azylu w tym kraju, będą czekały na deportację w zamkniętych ośrodkach. Do tej pory zdarzało się, że po otrzymaniu negatywnej decyzji osoby takie znikały i trudno było ustalić miejsce ich pobytu. Zamknięty ośrodek zaczął właśnie działać na Kos, gdzie przetrzymywanych jest ponad 50 migrantów, głównie Pakistańczyków. Z kolei na Lesbos planowane jest poszerzenie zamkniętego ośrodka, aby mogło się tam pomieścić do 250 osób. Największy problem jest na Chios, gdzie powstaniu zamkniętego centrum sprzeciwiają się mieszkańcy wyspy, którzy żądają ewakuacji stamtąd wszystkich uchodźców. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Brytyjskie władze poleciły służbom wzmocnienie bezpieczeństwa lotnisk i elektrowni jądrowych. Chodzi o elektroniczne systemy wykrywające zagrożenia i kontrole, które mogą obejść terroryści, informuje The Telegraph. Brytyjska gazeta ujawnia, że w ciągu ostatniej doby wydano kilka ostrzeżeń. Według służb wywiadowczych, tzw. Państwo Islamskie i inne organizacje terrorystyczne opracowały metody, które pozwalają na umieszczanie ładunków wybuchowych w laptopach, tabletach czy większych smartfonach. Dżihadyści mieli znaleźć sposób, że podczas kontroli granicznej bomby nie są wykrywane. Pod koniec marca brytyjski rząd wprowadził zakaz wnoszenia większych urządzeń elektronicznych na pokład samolotów lecących do Wielkiej Brytanii z kilku krajów arabskich. Laptopy i tablety muszą być w lukach bagażowych. Co 68. dziecko ma diagnozowany autyzm, wynika z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. O potrzebach osób, u których stwierdzono zaburzenie z okazji przypadającego dziś ich Światowego Dnia, mówili uczestnicy Niebieskiego Marszu, który przeszedł ulicami Radomia. Karolina Cieślak jest mamą 7-letniego Bartka. Nic nie wiedziała o zaburzeniach rozwoju, dopóki nie zdiagnozowano ich u jej syna. Robi wszystko, by chłopiec, który wkrótce rozpocznie szkolną edukację, miał normalne dzieciństwo. Nie widzę, żeby on miał w tym momencie problemy z dziećmi, żeby od nich uciekał, żeby się izolował. On wręcz przeciwnie, on bardzo, bardzo chętnie. No tylko, że tutaj no, wśród zdrowych dzieci może pojawić się problem, że on może zostać odizolowany. No i tego się boję, no ale zobaczymy. Dzieci i rodziców wspiera wiele stowarzyszeń. Jednym z nich prowadzonym przez Sylwię Waśkiewicz jest Karuzela. Mamy przedszkole, które dla dzieci autystycznych jest zupełnie za darmo. Mamy w planach otworzenie szkoły. W Radomiu powstał pierwszy w Polsce punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym rodzice dzieci z autyzmem znajdą potrzebną pomoc, a nauczyciele niezbędną wiedzę. Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy lokalnie możliwe opady deszczu i od 5 do 9 stopni. Jutro więcej chmur i deszcz bez opadów tylko na wschodzie. Termometry pokażą w Augustowie 12 stopni, w Warszawie i Poznaniu 16, w Przemyślu 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Być może po raz kolejny wywołamy wielkie emocje. Nie zabraknie oskarżeń, że fanatyczny margines będzie nam dyktował, co mamy robić. I że jesteśmy grupą, która udaje rząd. Nie pomoże tłumaczenie, że to słuchacze decydują o wyniku plebiscytu Srebrne Usta. Nie rozumiem kompletnie. Znamy te numery, Brunner. Ale nie przejmujemy się. Kto wygrał w tym roku? Jarosław Kaczyński. Tu akurat nie startował. Katarzyna Wielka. Także nie brała udziału. Nazwiska laureatów poznamy w środę podczas uroczystej gali. Wręczymy zasłużone statuetki. Będą też występy artystyczne. Coś, co przypomina muzykę i sztukę. Właśnie tak. Na scenie pojawią się Robert Górski i Mikołaj Cieślak z kabaretu Moralnego Niepokoju. Zapraszamy tuż po 18. Beata Michniewicz i Artur Andrus. Autopromocja. Łączymy się teraz ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Mariusz Owczarek. Urodzinowo, koncertowo. Jakże miło Państwa powitać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dobry wieczór. Państwo pozwolą, dziękujemy, Państwo pozwolą, że posłużę się cytatem. Brzmi on tak. Podróż zawsze była częścią naszego życia, muzycznej przygody. Towarzyszy nam od wielu lat i zapewne tak już pozostanie. Jest furtką pozwalającą nam wejść choćby na chwilę do fantazyjnych ogrodów nieznanych kultur i osobowości ludzkich. Otwarcie się na drugiego człowieka, jego tradycje i historię jest dla nas jedną z najważniejszych zasad, pozwalającą odkrywać nowe, nieznane dotąd światy oraz dokonywać głębokiej autorefleksji. Kroke od 25 lat jest podróżnikiem, który nie tylko czerpie radość z wypraw, ale również wyciąga z nich naukę dla siebie i stara się nią dzielić z innymi. Myślę, że pod tymi słowami możemy się i my tutaj wszyscy na Myśliwieckiej 357 podpisać od 55 lat, bo dzisiaj to jest kolejny koncert w naszej serii urodzinowej i bardzo miło nam Państwa tu wszystkich widzieć. I to dla mnie ogromna przyjemność, że to właśnie dziś oni w trójce znów wystąpią. Kroke w studiu imienia Agnieszki Osieckiej! Thank you. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, na perkusji przywitajcie go. Sławuś Berny. Sławuś Berny. Wszystkich witam serdecznie tutaj, przy odbiornikach, gdziekolwiek jesteście. Miło nam bardzo. Dobry wieczór wszystkim. Wszystkim dobry wieczór. Kropka. Drodzy Państwo, z ogromną przyjemnością tu jesteśmy. Naprawdę. Mimo, że jesteśmy z Krakowa, jest nam tu przyjemnie. Dziękujemy za zaproszenie. To trochę tak z przyzwyczajenia też, bo jako ci podróżnicy to nam w sumie wszędzie dobrze. Gdzie dobrze ludzie, tam dobrze. Słuchajcie, zagraliśmy dla was taką łatwiejszą część tego programu, dla nas łatwiejszą. Bo teraz trzy utwory z nowej płyty, z płyty Traveler. Ten pierwszy, który będzie teraz, nosi tytuł, to jest jedyny właściwy numer, który ma polski tytuł. Oryginalnie ma polski tytuł, ponieważ nazywa się Piosenka. Co szybsi z Państwa pewnie wiedzą, albo jeszcze nie, albo zaraz się dowiedzą, że jest to piosenka z repertuaru Marka Grechuty. O tym właśnie tytule. Kompozytorem tego utworu jest Jan Kanty-Pawliszkiewicz, który się bardzo ucieszył zresztą. My się zdziwiliśmy, a on się ucieszył. O, tak. Tak właśnie było. Z Krakowa, tak. Tak. Kolejny utwór to jest, nosi z kolei angielski tytuł. Bardzo, bym powiedział, adekwatny do zawodu, jaki wykonujemy. Nazywa się on Summer in the Battle. A kolejny nosi z kolei hiszpański tytuł Mirar. Jako, że Hiszpania to nasz taki drugi dom, to też mamy hiszpańskie tytuły. To gramy. Gramy, drodzy Państwo. Thank you. Thank you.